ในอุบาลีเถรคถาเล่มที่51หน้า282ได้ยินว่าพระอุบาลีเถระได้ภาษิตคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่าภิกษุผู้ออกบวชใหม่ๆด้วยศรัทธายังใหม่ต่อการศึกษาควรคบหากัลยาณมิตรผู้มีอาชีพบริสุทธิ์ไม่เกียจคร้านภิกษุผู้ออกบวชใหม่ๆด้วยศรัทธายังใหม่ต่อการศึกษาควรพำนักอยู่ในหมู่สงฆ์เป็นผู้ฉลาดศึกษาพระวินัยภิกษุผู้ออกบวชใหม่ๆด้วยศรัทธายังใหม่ต่อการศึกษาต้องเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่ควรและไม่ควรไม่ควรประพฤติตนให้เป็นคนออกหน้าออกตาอันนี้เป็นคำที่เรียกว่าสอนคนใหม่ดีอย่างดีเยี่ยมเลยนะที่กล่าวว่าผู้ที่ออกบวชด้วยศรัทธาคำว่าบวชด้วยศรัทธาในที่นี้ก็คือศรัทธาในพระรัตนตรัยนะศรัทธาในความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมแล้วก็ความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ซึ่งยังใหม่ต่อไตรสิกขายังใหม่ต่ออธิศีลยังใหม่ต่ออธิจิตยังใหม่ต่ออธิปัญญาเนี่ยก็ควรคบหากัลยาณมิตรเนี่ยนะซึ่งกัลยาณมิตรก็ประกอบไปด้วยเป็นผู้ที่มีวาจาสละสลวยพูดถ้อยคำน่ารักมีขันติอดทนเป็นผู้แสดงธรรมได้กล่าวคำลึกซึ้งเป็นต้นนะนะแล้วก็กัลยาณมิตรนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพบริสุทธิ์ก็คือดำรงมั่นอยู่ในพระธรรมวินัยเป็นครูบาอาจารย์ที่ไม่เกียจคร้านในการสอนเหมือนกันเรียกว่าจะต้องหาอาจารย์ให้ได้นะกัลยาณมิตรในที่นี้เน้นที่อาจารย์เป็นอาจารย์ที่มีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ไม่เกียจคร้านแล้วก็ควรพำนักอยู่ในหมู่สงฆ์แล้วก็เป็นผู้ฉลาดศึกษาพระวินัยพระวินัยนี่สำคัญมากนะเพราะว่าวินัยก็คือนัยยะต่างๆหรือกำจัดความไม่ดีทางกายทางวาจาหรือวิธีการฝึกกายวาจาให้มันดีนั่นเองมันเราควรจะฉลาดควรศึกษาทีนี้ต้องเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่ควรและไม่ควรอะไรควรอะไรไม่ควรที่สำคัญท่านเตือนเป็นคำสุดท้ายว่าไม่ควรประพฤติตนเป็นคนออกหน้าออกตาว่างั้นอันนี้ก็เป็นคำที่ท่านกล่าวเพื่ออนุเคราะห์หมู่ศิษย์ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ใหญ่มากในสมัยพุทธกาลพระอุบาลีเนี่ยพูดถึงประวัติของพระอุบาลีเถระเลยนะว่าในอดีตการพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระได้เกิดขึ้นในคฤหัสถ์ของผู้มีสกุลก็คือเกิดในตระกูลเศรษฐีในนครหังสาวดีวันหนึ่งฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาได้เห็นพระศาสดาทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งพระวินัยก็ทำกรรมคือบุญญาธิการแล้วก็ปรารถนาฐานนันดรนั้นคนที่จะปรารถนาเอตทัคคะโดยมากเนี่ยจะต้องเกิดในตระกูลสูงพอที่จะทำบุญค่อนข้างใหญ่เลยแหละจึงจะปรารถนาสำเร็จเนี่ยนะความปรารถนาเนี่ยถ้าคนไม่มีบุญไม่มีทรัพย์เก่ามาเลยเนี่ยปรารถนาไม่สำเร็จอยู่แล้วอันผู้ที่จะปรารถนาอะไรสำเร็จเนี่ยจะต้องเป็นผู้มีบุญหรือไม่ก็ภาคเพียรในการทำบุญจริงๆจึงจะสำเร็จท่านบำเพ็ญกุศลจนตลอดชีวิตท่องเที่ยวไปมาในเทวโลกและมนุสโลกนี้พอมาในพุทธบาทการนี้ก็ถือปฏิสนธิในเรือนของช่างกาลบทช่างตัดผมนะมารดาและบิดาก็ขนานนามของท่านว่าอุบาลีท่านเจริญวัยแล้วก็เป็นที่เลื่อมใสของกษัตริย์ทั้ง6มีพระอนุรุทธะเป็นต้นเมื่อพระตถาคตเจ้าประทับอยู่ที่อนุปิยัมพวันได้ออกบวชพร้อมทั้งกษัตริย์6องค์ที่ออกไปบวชเนี่ยนะจริงท่านก็ติดตามเข้าไปอ่ะนะติดตามเป็นช่างกระบอกอ่ะติดตามกษัตริย์ทั้ง6ไปเสร็จแล้วก็กษัตริย์เขาก็เลยให้ออกบวชก่อนเนี่ยนะเพราะพระอานนท์พระอนุรุทธะพระเทวทัตเป็นต้นนะท่านเหล่านั้นจะต้องลุกกราบพระอุบาลีกันทั้งหมดนะวิธีบวชของท่านก็มีในพระบาลีคือในพระไตรปิฎกซึ่งรายละเอียดตรงนี้ไม่เอามากล่าวครั้งท่านบรรพชาอุปสมบทแล้วก็รับเอากรรมฐานในสำนักของพระศาสดากล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์เนี่ยจงทรงอนุญาตให้ข้าพระองค์อยู่ป่าเถิดพระองค์ก็ตรัสว่าเมื่อเธออยู่ป่าอย่างเดียวเธอจะได้ธุระอย่างเดียวเท่านั้นคือจะได้แต่วิปัสสนาธุระถ้าไปอยู่ป่านะ แต่เมื่อปฏิบัติอยู่ในสำนักของเราจะได้ทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระจักบริบูรณ์คือถ้าไปอยู่ป่าใช่ไหมก็ได้แต่เจริญวิปัสสนาพิจารณาขันธ์อายตนะธาตุน้อมไปเพื่อจะบรรลุก็ได้อย่างเดียวอะแต่ว่าความรู้ความเข้าใจในพระปริยัติธรรมที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์คนอื่นก็ทำไม่ได้ทีนี้พระองค์ก็เท่ากับบอกว่าอนุญาตให้อยู่ในสำนักนะในพุทธสำนักพระเถระก็รับพระพุทธดำรัสแล้วบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ไม่นานเลยก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็กล่าวประวัติของท่านในคัมภีร์อัปทานว่าในหงสาวดีนครพราหมณ์ชื่อว่าสุชาติสะสมทรัพย์เอาไว้80โกฏิมีทรัพย์และข้าวเปลือกเพียงพอเป็นนักศึกษาทรงจำมนต์ไว้ได้ถึงฝั่งแห่งไตรเพศจบลักษณะอิติหาสและบารมีในธรรมของตนคือเป็นคนสุดยอดของการศึกษาสมัยนั้นคิดดูจะขนาดไหนสาวกของพระโคตมะพุทธเจ้าผู้มีธรรมะเครื่องเว้นมีสิกขาอย่างเดียวกันเป็นทั้งผู้จาริกเป็นทั้งดาบทท่องเที่ยวไปตามพื้นดินในครั้งนั้นท่านเหล่านั้นห้อมล้อมข้าพเจ้าชนจำนวนมากบูชาข้าพเจ้าด้วยสำคัญว่าเป็นพราหมณ์ผู้เปลืองปราดแต่ข้าพเจ้าไม่บูชาอะไรในการครั้งนั้นข้าพเจ้ามีมานะกระด้างไม่เห็นผู้ที่ควรบูชานะมันแสดงว่าในชาตินั้นเนี่ยเกิดมาในตระกูลร่ำรวยมีคนนับหน้าถือตาก็เนี่ยธรรมเนียมเข้าว่างั้นเถอะชาติดีตระกูลดีผิวดีรูปดีหล่อดีรวยดีปัญญาดีฉลาดดีเนี่ยพวกเนี่ยที่ตั้งของมานะเพราะฉะนั้นไม่เห็นใครอยู่ในสายตาว่างั้นงั้นคำว่าพุทโธไม่มีตลอดเวลาที่พระชินเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นวันคืนล่วงไปล่วงไปพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระผู้ทรงมีจักษุเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงขจัดความมืดทั้งมวลออกไปเมื่อศาสนาแผ่ออกไปในหมู่กษัตริย์และหนาแน่นขึ้นในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้ามายังพระนครหังสาวดีพระผู้มีจักษุได้ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่พระบิดาเวลานั้นบริษัททั้งหลายโดยรอบประมาณ1โยชน์บรรดามนุษย์ทั้งหลายท่านผู้เขาสมมุติกันแล้วในครั้งนั้นได้แก่ดาบทชื่อว่าสุนันทะได้ใช้ดอกไม้บังแสงแดดตลอดทั่วพุทธบริษัทในครั้งนั้นโอ้มีฤาษีเนี่ยกั้นดอกไม้อันเดียวเป็นร่มให้หมดอ่ะเมื่อพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดทรงประกาศสัจจะทั้ง4ที่ปรำดอกไม้บริษัทแสนโกฏิได้บรรลุธรรมแสดงครั้งหนึ่งโอ้บรรลุแสนโกฏิแต่ไม่มีเราอยู่ในนั้นอยู่ได้นานเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าทรงหลั่งฝนคือพระธรรมเป็นเวลา7วัน7คืนโอ้โหพระองค์แสดงธรรมตลอด7วัน7คืนครั้นในวันที่8พระชินเจ้าทรงสรรเสริญสุนันทดาบทว่าสุนันทดาบทนี้เมื่อท่องเที่ยวไปมาในภพที่เป็นเทวโลกหรือมนุษย์โลกจะเป็นผู้ประเสริฐกว่าสรรพสัตว์ท่องเที่ยวไปในภพทั้งหลายในแสนกับจักมีพระศาสดาในโลกทรงพระสมภพในราชตระกูลของพระเจ้าโกกาคราชพระนามว่าโคดมโดยพระโคตรพระองค์เนี่ยจักทรงมีพุทธชิโนรสผู้เป็นธรรมทายาทที่ทำเนรมิตขึ้นเป็นพุทธสาวกโดยนามว่าปุณณมันตานีบุตรพระปุณณมันตานีบุตรเนี่ยอดีตชาติเมื่อแสนกับที่แล้วนะท่านเป็นผู้ถือดอกไม้ให้พระพุทธเจ้าเทศน์อ่ะปรำดอกไม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะทรงให้ชนทั้งหมดเนี่ยกระหิ่มใจทรงแสดงพระญาณของพระองค์ได้ทรงสรรเสริญสุนันทดาบทอย่างนี้ในครั้งนั้นชนทั้งหลายก็พากันประนมมือนมัสการสุนันทดาบทกระทำสักการะในพระพุทธเจ้าแล้วชำระคติของตนให้ผ่องใสก็คือไม่ไปอบายเดรัจฉานกับเปรตเนี่ยนะชำระคติก็เหลือมนุษย์กับเทวดานั่นแหละข้าพเจ้าได้ฟังพระดำรัสของพระมุนีแล้วได้มีความดำริในเรื่องนั้นว่าแม้เราก็จะทำสักการะโดยวิธีที่จะเห็นพระโคดมพุทธเจ้าแม่สุนันทดาบทยังจะได้เจอพระโคดมเลยนะเราก็น่าจะได้เจอบ้าง ข้าพเจ้าครั้นคิดอย่างนี้แล้วก็ได้คิดถึงกิริยาของข้าพเจ้าว่าเมื่อไรเนาะเราจึงจะประพฤติกรรมในบุญญาเขตที่ยอดเยี่ยมเออเราอยากเป็นอย่างนั้นทำไมเราไม่ทำบุญบ้างล่ะมันก็ภิกษุผู้เป็นนักปราชญ์รูปนี้พูดได้ทุกอย่างถูกยกย่องในศาสนาในศาสนาถูกยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในพระวินัยเราปรารถนาตำแหน่งนั้นก็เออเราปรารถนาตำแหน่งอะไรดีนะในพระพุทธเจ้าองค์หน้านะแต่ว่าอยากเกิดในยุคนั้นอ่ะหาเลือกตำแหน่งดูไปดูมาก็เห็นว่าเออนี่แหละผู้เอตทัคคะทางพระวินัยเนี่ยดีที่สุดโภคะของเราเนี่ยไม่มีผู้จะนับได้ไม่มีผู้จะให้กระเทือนได้เปรียบเหมือนทะเลเขารวยมากเลยนะพระวาลีในชาตินั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าด้วยโภคะนั้นนะรวยมากคนอื่นเขาทำบุญแค่7วัน3วันเลยเจ้านี้สร้างวัดเลยพันข้าพเจ้าได้ซื้อสวนชื่อว่าโสนะด้านหน้าพระนครด้วยทรัพย์แสนหนึ่งสร้างสังฆารามถวายแสนสมัยนั้นนะข้าพเจ้าได้สร้างสังฆารามแต่งเรือนยอดปราสาทมนดบถ้ำคูหาและที่จงกรมให้เรียบร้อยข้าพเจ้าได้สร้างเรือนอบกายโรงไฟโรงเก็บน้ำและห้องอาบน้ำถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ข้าพเจ้าได้ถวายปัจจัยนี้ทุกอย่างคือเตียงตังภาชนะเครื่องใช้สอยและยาประจำวัดเนี่ยนะเรื่องยาเขาก็ทำบุญเป็นอย่างดีข้าพเจ้าครั้นเริ่มตั้งอารักขาก็ให้สร้างกำแพงอย่างมั่นคงขออะไรอะไรอย่าได้เบียดเบียนท่านเลยข้าพเจ้าได้สร้างที่อยู่อาศัยให้ท่านผู้มีจิตสงบผู้คงที่ในสังฆารามด้วยทรัพย์จำนวนแสนสร้างที่อยู่อาศัยนั้นอย่างไพบูลย์แล้วได้น้อมถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์สร้างพระอารามสำเร็จแล้วข้าแต่พระมุนีขอพระองค์จงทรงรับข้าพระองค์จักถวายพระอารามนั้นข้าแต่พระองค์ผู้ทรงมีความเพียรผู้ทรงมีจักษุขอพระองค์จงทรงรับพระวิหารนั้นสร้างวัดถวายคิดดูนิมนต์พระพุทธเจ้าไปรับอ่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกทรงเป็นนายกทรงทราบความดำริของข้าพเจ้าแล้วทรงรับเครื่องบูชาทั้งหลายทรงรับพระอารามนั้นข้าพเจ้าได้ทราบการทรงรับของพระสันเพชรผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วได้เตรียมโภชนะไว้ได้ทูลให้ทรงทราบเวลาแห่งพัดเนี่ยนะก็คือพระองค์รับนะเมื่อข้าพเจ้าทูลให้ทรงทราบเวลาแล้วพระปทุมมุตระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นนายกพร้อมด้วยพระขีณาสพ 1,000 ได้เสด็จเข้าไปสู่อารามของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้การเวลาที่พระองค์และพระขีณาสพทั้งหลายประทับนั่งแล้วจึงให้ท่านเหล่านั้นอิ่มหนำสำราญด้วยข้าวและน้ำครั้นทราบการเวลาที่เสวยแล้วจึงได้ทูลคำนี้ว่าอารามชื่อว่าโสภณะโสภณะก็แปลว่าดีนะอารามสวยเหมือนกันฮะข้าพระองค์ซื้อด้วยทรัพย์แสนหนึ่งสร้างด้วยทรัพย์จำนวนเท่านั้นเหมือนกันข้าแต่พระมุนีเจ้าขอพระองค์ทรงรับอารามนั้นด้วยด้วยการถวายอารามนี้และด้วยเจตนาและปณิธานเจตนาคือความตั้งใจทำบุญปณิธานคือความปรารถนาข้าพระองค์เมื่อเกิดในภพขอให้ได้สิ่งที่ข้าพระองค์ปรารถนาท่านปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนาเถอะทำบุญที่ทำเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับสังฆารามที่สร้างเรียบร้อยแล้วได้ทรงประทับนั่งในที่ท่ามกลางสงฆ์ได้กล่าวคำนี้ไว้ว่าผู้ใดได้มอบถวายสังฆารามที่สร้างเรียบร้อยแล้วแด่พระพุทธเจ้าเราตถาคตจะกล่าวสรรเสริญเขาผู้นั้นขอท่านทั้งหลายจงฟังคำของเราผู้กล่าวอยู่จตุรงคเสนาคือพลช้างพลม้าพลรถและพลเดินเท้าจักแวดล้อมผู้นี้เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการถวายสังฆารามสร้างวัดก็ได้กองทัพเหมือนกันนะเครื่องดุริยางค์ 60,000 และกลองทั้งหลายที่ตกแต่งไว้อย่างเหมาะสมจักประโคมห้อมล้อมผู้นี้อยู่เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการถวายสังฆารามหญิงสาว 86,000 นางแต่งตัวอย่างสวยงามนุ่งห่มพัสตราภรณ์ที่สวยงามประดับประดาด้วยแก้วมณีและแก้วกุลทนมีขนตางอนหน้าตายิ้มแย้มมีตะโพกพึงผายเอวบางร่างน้อยห้อมล้อมผู้นี้อยู่เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการถวายสังฆาราม ผู้นี้จักรื่นเริงบันเทิงใจอยู่ในเทวโลกเป็นเวลา 30,000 กัปจักเป็นเท้าสกะเสวยเทวราชสมบัติถึง 1,000 ครั้งจักได้เสวยสมบัติทั้งหมดที่พระราชาแห่งทวยเทพจะพึงประสบจักเป็นผู้มีโภคทรัพย์ไม่บกพร่องเสวยเทวราชสมบัติจักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในแว่นแคว้นตั้ง 1,000 ครั้งเสวยราชสมบัติอันไพบูลย์ในแผ่นดินนับครั้งไม่ถ้วนในอีกแสนกับจักมีพระศาสดาในโลกทรงสมภพในราชตระกูลโกกาคราชทรงพระนามว่าโคตมะโดยพระโคตรพระองค์จักทรงมีพุทธชิโนรสเป็นผู้ทรงธรรมทายาทที่พระธรรมเนรมิตขึ้นเป็นพุทธสาวกโดยนามว่าอุบาลีเธอจักบำเพ็ญบารมีในพระวินัยเป็นผู้ฉลาดในฐานะอาฐานะดำรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระชินะและเป็นผู้หาอาสวะมิได้นี่ไงพระสมณะโคดมผู้ล้ำเลิศในหมู่สักยะผู้ทรงรู้ยิ่งซึ่งสิ่งทั้งหมดนี้แล้วจักประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ทรงแต่งตั้งเธอไว้ในเอตทัคคะข้าพระองค์ปรารถนาคำสั่งสอนของพระองค์โดยหมายเอาประโยชน์ใดที่นับไม่ถ้วนประโยชน์นั้นคือธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงข้าพระองค์ได้บรรลุแล้วคนต้องราชทันเมื่อถูกเหลาแทงเมื่อไม่ประสบความสบายเพราะเหลาก็ปรารถนาจะพ้นไปทีเดียวฉันใดข้าแต่พระมหาวีระข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันต้องอาจยาของภพถูกเหลาคือกรรมแทงถูกเวทนาคือความหิวกระหายรบกวนไม่ประสบความสำราญในภพข้าพระองค์ถูกไฟสามกองเผาลนจึงแสวงหาความรอดพ้นดุจผู้ต้องราชทันฉะนั้นท่านก็อุปมาก่อนว่าคนที่ถูกเหลาเสียบแทงก้นเสียบปักที่ประตูเมืองนี่เป็นยังไงไม่สบายเลยนะขยับตัวนิดก็ปวดขยับตัวหน่อยก็เจ็บปรารถนาจะออกไปให้พ้นเหลาที่ปักเสียบอยู่นั่นแหละฉันใดเพราะท่านก็บอกว่าข้าแต่พระมหาวีระข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันต้องอาจยาคือพบเรียกว่าถูกพบมันลงโทษถูกเหลาคือกรรมมันแทงถูกลงโทษอยู่ในภพนี่แหละกรรมมันก็ซัดแทงเอาถูกเวทนาคือความหิวกระหายรบกวนไม่ได้มีความสุขอยู่ในภพเลยเรามีความสุขไหมในการเห็นในการได้ยินในการท่องเที่ยวมีความสุขจริงๆไหมมันก็ไม่ได้จริงอะไรเพราะฉะนั้นเรียกว่าไม่ประสบความสำราญแล้วก็ถูกไฟสามกองเนี่ยเผาอยู่ตลอดเวลาไฟคือราคะเผาไฟคือโทสะเผาไฟคือโมหะเผาทวารไหนมั่งไม่ถูกเผาเอานะไหลมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ถูกราคะโทสะโมหะเผากายวาจาใจใดบ้างที่เราไม่ทำกรรมด้วยราคะโทสะโมหะหายากเต็มทีมันถูกไฟเผาอยู่ตลอดเวลามันจึงแสวงหาความรอดพ้นดุจคนต้องราชทันฉะนั้นเหมือนถูกปักไว้อย่างนั้นนะต้องการหลุดพ้นอย่างเดียวชายผู้กล้าหาญถูกยาเบื่อเขาจะแสวงหายาขนานศักดิ์สิทธิ์ที่จะแก้ยาเบื่อรักษาชีวิตไว้เมื่อแสวงหาก็จะพบยาขนานศักดิ์สิทธิ์ที่แก้ยาเบื่อได้ครั้นดื่มยานั้นแล้วก็จะสบายเพราะรอดพ้นไปจากพิษยาเบื่อฉันใดข้าแต่พระมหาวีระข้าพระองค์ก็ฉะนั้นเหมือนกันเป็นเหมือนนรชนผู้ถูกยาเบื่อถูกอวิชชาบีบคั้นแล้วต้องแสวงหายาขนานศักดิ์สิทธิ์คือพระสัทธรรมเมื่อแสวงหายาขนานศักดิ์สิทธิ์คือพระสัทธรรมก็ได้พบคำสั่งสอนของพระสักยมุนีคำสั่งสอนนั้นล้ำเลิศกว่าโอสถทุกอย่างบรรเทาลูกศรทั้งมวลได้ครั้นได้ดื่มธรรมโอสถที่ถอนพิษได้ทุกอย่างแล้วข้าพระองค์ก็สัมผัสพระนิพพานที่ไม่แก่ไม่ตายมีสภาวะเยือกเย็นเคยไหมถ้ากินยาพิษเคยไหมกินอะไรมันเป็นพิษสำแรงขึ้นโอ้ยปรารถนาที่จะหายารักษาเพราะหมายถึงว่าถ้าไม่รักษาหมายถึงตายแน่พันผู้ที่พบยาที่แก้ยาเบื่อได้ก็จะประสบความสุขรอดพ้นจากยาพิษท่านก็บอกท่านเหมือนกันนะท่านถูกยาเบื่อถูกอวิชชาเนี่ยมันบีบอวิชชาเนี่ยบีบตลอดเลยนะทวาร6ลืมตาก็ธรรมะ30ก็ไม่เห็นอริยสัจ หูได้ยินเสียงก็ไม่ได้ยินว่าโอ้นี่ชาติวันนี้โสตะโสตะสมุทัยโสตะนิโรธโสตะนิโรธคามินีปฏิปทาก็ไม่เห็นน่ะความคิดแต่ละอย่างที่เราคิดนะมโนมโนสมุทัยมโนนิโรธมโนนิโรธคามินีปฏิปทาเราก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นถูกอวิชชาเนี่ยมันบีบคั้นก็เลยแสวงหายาศักดิ์สิทธิ์คือพระสัทธรรมสัทธรรมก็ตั้งแต่ปริยัติสัทธรรมเมื่อได้ปริยัติสัทธรรมก็จะปฏิบัติติสัทธรรมเมื่อปฏิบัตินั้นก็จะได้ผลคือปฏิเวสสัทธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อแสวงหายาขนานศักดิ์สิทธิ์คือพระสัทธรรมก็พบคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคําสั่งสอนนั้นล้ําเลิศกว่ายาทุกชนิดว่างั้นบรรเทาลูกศรทั้งมวลได้บรรเทาลูกศรคือราคะบรรเทาลูกศรคือโทสะบรรเทาลูกศรคือโมหะได้หมดเลยท่านได้ดื่มธรรมโอสถถอนยาพิษทุกอย่างท่านตอนนั้นท่านก็สัมผัสพระนิพพานแล้วเนี่ยนะสัมผัสอสังขตธาตุสัมผัสธรรมะที่สงบระงับธรรมะที่สงบเยือกเย็นคนที่ถูกผีสิงเดือดร้อนเพราะเคราะห์คือผีต้องเสาะแสวงหาหมอไล่ผีเพื่อให้รอดพ้นจากผีเมื่อแสวงหาก็พบหมอผู้ฉลาดในทางพูดวิทยาหมอนั้นก็ต้องขับพูดผีพร้อมทั้งมูลให้เขาเพื่อให้พินาศไปฉันใดข้าแต่พระมหาวีระข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเดือดร้อนเพราะความเดือดร้อนคือความมืดตัววิชามันห่อไว้เสาะแสวงหาความสว่างคือญาณเพื่อให้รอดพ้นจากความมืดได้พบพระสักยมุนีผู้ทรงกำจัดความมืดคือกิเลสออกไปได้พระองค์ได้ทรงกำจัดความมืดให้ข้าพระองค์เหมือนหมอผีขับผีไปฉะนั้นข้าพระองค์เนี่ยตัดทอนกระแสแห่งสังสาระได้เด็ดขาดกั้นกระแสตัณหาไว้ได้ถอนภพทั้งหมดขึ้นได้เหมือนหมอผีขับผีออกไปโดยมูลเหตุฉะนั้นน่าคิดนะว่าแม้พระองค์เนี่ยกำจัดความมืดคือกิเลสให้หมดแล้วเพราะมีแสงสว่างคือญาณเนี่ยเห็นอริยสัจเมื่อเห็นอริยสัจก็ถูกความมืดทั้งหมดก็ถูกกำจัดออกไปนะแล้วท่านก็บอกว่าท่านตัดกระแสสงสารได้นะกระแสแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันไหลไปที่ไม่มีสิ้นสุดเริ่มแรกตามันมีตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนแล้วที่สุดของสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ท่านบอกว่าสังสาระนี่มันคือท่ามกลางเลยแหละท่านก็ได้กั้นกระแสตัณหาถามว่ากระแสตัณหานี่กั้นด้วยอะไรก็กั้นด้วยสติที่สัมปยุตกับวิปัสสนานั่นเองกระแสตัณหานี่คือสติที่ประกอบกับวิปัสสนาเนี่ยกั้นตัณหาได้ทีนี้ตัณหาเหล่านั้นจะถอนจริงๆได้ก็ถอนด้วยอริยมรรคมันอริยมรรคเกิดขึ้นก็ถอนภพขึ้นทั้งหมดเหมือนกับหมอผีถอนรากถอนโคนได้หมดเลยท่านก็อุปมาต่อไปว่านกครุฑโฉบเอางูไปเป็นอาหารของตนยังสะใหญ่ร้อยโยชน์โดยรอบให้กระเพื่อมมันจับงูได้แล้วก็จิกให้ตายเอาหัวห้อยพาบินหนีไปในที่นกต้องการฉันใดข้าแต่พระมหาวีระข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นเสมือนนกครุฑที่มีกำลังเมื่อแสวงหาอสังขตธรรมคือพระนิพพานข้าพระองค์คายโทสะออกไปได้แล้วได้เห็นสันติบทที่เป็นธรรมะอันประเสริฐอย่างยอดเยี่ยมนำเอาพระสัทธรรมนั้นไปพำนักอยู่เหมือนนกครุฑนำเอางูไปพักอยู่ฉะนั้นนี่นะนั้นก็เอาไปพระธรรมเนี่ยเป็นที่พักนะเถาวลีชื่อว่าอาสาวดีเกิดในสวนจิตรดาเถาวลีนั้น 1,000 ปีจึงจะออกผล1ผลเถาชนิดเนี่ยนะ 1,000 ปีออก1ลูกอะแต่ว่ายากมากถวยเทพจะพากันเฝ้าแหนผลของเถาอาสาวดีนั้นเมื่อมันมีผลระยะขนาดนั้นเถาวลีนั้นจึงเป็นที่รักของถวยเทพเมื่อเป็นอย่างนี้เถาอาสาวดีจึงเป็นเถาวลีชั้นยอดเป็นเถาวันชั้นเยี่ยมเลยนะ1,000ปีออก1ครั้งอ่ะคิดดูข้าแต่พระมุนีข้าพระองค์นี่หมายใจไว้แสนกับขอบำรุงพระองค์นมัสการทั้งเช้าทั้งเย็นโอ้หมายใจไว้ไม่ธรรมดานะเหมือนถวยเทพมุ่งหมายเอาเถาอาสาวดีฉะนั้นรอมาตั้งแสนกับเพื่อที่จะมารับใช้พระพุทธเจ้าอ่ะเพื่อที่จะมาช่วยงานพระพุทธเจ้าการปรนิบัติและการนมัสการของข้าพระองค์ไม่เป็นหมัน ไม่เป็นโมฆะข้าพระองค์ผู้สงบแล้วแม้มาแต่ไกลก็ไม่แคล้วคลาดขณะนั้นไปได้ข้าพระองค์นี้ค้นหาอยู่ก็ไม่พบปฏิสนธิในภพค้นหานะว่าท่านจะไปเกิดที่ไหนได้อีกบ้างไม่มีข้าพระองค์นี้ปราศจากอุปธิหลุดพ้นแล้วสงบระงับแล้วท่องเที่ยวไปอยู่อุปมาเสมือนว่าดอกปทุมบานเพราะแสงอาทิตย์ฉันใดข้าแต่พระมหาวีระข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันเบิกบานแล้วเพราะพุทธรัศมีเบิกบานด้วยการแทงตลอดอริยสัจในกำเนิดนกกระยางจะไม่มีตัวผู้ทุกครั้งที่ฟ้าร้องมันจะตั้งท้องทุกคราวตั้งท้องอยู่นานจนกว่าฟ้าจะไม่ร้องจะพ้นจากภาระคือการตกฟองต่อเมื่อฝนตกฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันได้ตั้งคันคือพระธรรมเพราะเสียงฟ้าคือพระธรรมตั้งคันคือพระธรรมเพราะเสียงฟ้าคือพระธรรมก็คือฟังธรรมอ่ะที่ร้องเพราะเมฆคือพระธรรมของพระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระองค์ทรงคันคือบุญอยู่เป็นเวลาแสนกับจะพ้นภาระจนกว่าฟ้าคือพระสัทธรรมจะหยุดร้องข้าแต่พระสักยมุนีเมื่อใดพระองค์ผู้เสมือนฟ้าทรงร้องที่กรุงกบิลพัสดุ์บุรีอันรื่นรมเมื่อนั้นข้าพระองค์จึงจะพ้นจากภาระเพราะฝนคือฟ้าเพราะฝนฟ้าคือพระธรรมหยุดร้องข้าพระองค์ได้คลอดธรรมะทั้งหมดเหล่านี้คือสุญญตะอนิมิตะและอัปปนิหิตะอริยผลสี่อย่างตอนนี้อริยมรรคของท่านก็คลอดขึ้นมาแล้วอริยมรรคที่เป็นสุญญตะอนิมิตะอัปปนิหิตะวิโมกเกิดขึ้นแล้วพันสุญญตานี้เกิดจากสุญญตานุปัสสนานะอนิมิตะเกิดจากอนิมิตานุปัสสนาอัปปนิหิตะก็เกิดจากอัปปนิหิตานุปัสสนาทีนี้สุญญตาก็คือเกิดจากอนัตตานุปัสสนานั่นเองอนิมิตะก็เกิดจากอนิจจานุปัสสนาอัปปนิหิตะก็เกิดจากทุกขานุปัสสนาท่านเจริญอนุปัสสนา3คืออนิจจานุปัสสนาตามเห็นขันธ์ธาตุอายตนะโดยความเป็นไม่เที่ยงทุกขานุปัสสนาก็คือตามเห็นขันธ์อายตนะธาตุว่าเป็นทุกข์อนัตตานุปัสสนาก็คือตามเห็นขันธ์อายตนะธาตุว่าเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงก็เพราะว่าสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระนั้นก็อบรมอนุปัสสนา3ที่บริบูรณ์ก็ยังความเบื่อหน่ายให้บริบูรณ์เมื่อเบื่อหน่ายเนี่ยนะอนุปัสสนาเหล่านั้นก็เป็นปัจจัยแก่วิโมกเมื่อได้วิโมกก็แทงตลอดอริยผล4ประการคือโสดาปฏิผลสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตผลข้าพระองค์เนี่ยปรารถนาคำสั่งสอนของพระองค์มุ่งหมายถึงประโยชน์อันใดที่นับประมาณไม่ถ้วนประโยชน์อันนั้นก็คือสันติบทหมายถึงพระนิพพานและข้อปฏิบัติเพื่อพระนิพพานอันยอดเยี่ยมข้าพระองค์ได้บรรลุแล้วข้าพระองค์เป็นผู้เสมอเหมือนข้าพระองค์ประสบบารมีในพระวินัยทรงจำทรงคำสอนไว้ได้เหมือนภิกษุผู้แสวงหาคุณผู้เป็นนักพูดแม้ฉะนั้นข้าพระองค์นี้ไม่มีความเคลือบแคลงในพระวินัยทั้ง5คัมภีร์5คัมภีร์ก็คือทั้งขันธกะที่แบ่งออกเป็น3คัมภีร์คือจุลวรรคมหาวรรคปริวารแล้วก็คัมภีร์อุปโตภาวิพังเนี่ยนะเรียกคัมภีร์อธิกรรมิกะกับคัมภีร์ปาจิตีเนี่ยจุลวรรคมหาวรรคปริวารเนี่ยเรียกว่าอธิกรรมิกะอาปามัจจุปะเนี่ยรหัสของพระวินัยก็มี5คําอาก็คืออธิกรรมิกะปะก็คือปาจิตีจุก็คือจุลวรรคมะก็คือมหาวรรคแล้วก็ปะก็คือปริวารเรียกอาปามัจจุปะท่านก็เป็นผู้ชํานาญในพระวินัยปิฎกทั้งหมดทั้งอรรถกถาทั้งพยัญชนะเพราะฉะนั้นทุกคำในพระวินัยปิฎกไม่มีสงสัยข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดทั้งในนิกหกรรมคือการข่มนะปฏิกรรมการตอบแล้วก็ฐานะอฐานะโอสารณกรรมเรียกเข้าหมู่วุฒาปณะการออกวุฒาปณะกรรมก็คือการออกถึงบารมีในพระวินัยทั้งหมดอีกอย่างหนึ่งข้าพระองค์ยกบทขึ้นมาตั้งแล้วไขความออกโดยกิจสองอย่างแล้ววางไว้ในขันธกะในพระวินัยข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดล้ำในนิรุตติศาสตร์ฉลาดทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยช ไม่มีสิ่งใดที่ข้าพระองค์ไม่รู้ข้าพระองค์เป็นผู้เลิศผู้หนึ่งในพระศาสนาของพระศาสดาเนี่ยนะเขาว่าเป็นหนึ่งในนั้นอ่ะเหมือนกันเลยวันนี้ข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในรูปบรรเทาข้อกังขาทุกอย่างตัดความสงสัยทั้งสิ้นในพระศาสนาของพระสมณะสักยะบุตรทั้งที่เป็นบทใหญ่บทย่อยทั้งที่เป็นอักขระเป็นพยัญชนะข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดทุกอย่างทั้งในเบื้องต้นและเบื้องปลายพระราชาผู้ทรงมีกำลังทรงกำราบการรบกวนของผู้อื่นทรงชนะสงครามแล้วทรงให้สร้างพระนครขึ้นณที่นั้นทรงให้สร้างกำแพงบ้างคูบ้างเสาเขื่อนบ้างซุ้มประตูบ้างป้อมบ้างนานาชนิดเป็นอันมากเอาไว้ในพระนครนั้นทรงให้สร้างทางสี่แยกสนามตลาดจ่ายและสภาสำหรับวินิจฉัยสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เอาไว้ในพระนครอันนั้นเนี่ยพระองค์นี้ก็ทรงตั้งเสนาและอำมาตย์ไว้เพื่อปราบหมู่อมิตรเพื่อรู้ช่องทางและไม่ใช่ช่องทางเพื่อรักษาพลนิกายไว้พระองค์ทรงตั้งคนผู้ฉลาดในการเก็บสิ่งของให้เป็นพันดาคารักเอาไว้เนี่ยนะเพื่อให้เป็นผู้เฝ้าสิ่งของด้วยพระราชประสงค์ว่าสิ่งของของเราจะได้สูญหายไปผู้ใดสำเร็จการศึกษาแล้วและปรารถนาความเจริญแก่พระราชาพระองค์ใดพระราชาพระองค์นั้นจะประทานเรื่องให้เขาเพื่อปฏิบัติต่อมิตรคือประชาชนเมื่อนิมิตเกิดขึ้นพระองค์นี้ทรงตั้งผู้ฉลาดในลักษณะทั้งหลายผู้เป็นนักศึกษาและทรงจำมนเอาไว้ได้ให้ดำรงอยู่ในความเป็นปุโรหิตผู้สมบูรณ์ด้วยองคุณเหล่านี้เรียกว่ากษัตริย์พวกเขาจะพากันพิทักษ์รักษาพระราชาทุกเมื่อเหมือนนกจากพรากรักษาญาติที่เป็นทุกข์ฉะนั้นฉันใดอันนี้ก็เปรียบเทียบถึงคนที่ไปรบชนะใช่สร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นบ้านเมืองที่ประกอบไปด้วยอะไรทั้งหมดเนี่ยนะข้าแต่พระมหาวีระพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันพระองค์นี้เป็นเสมือนกษัตริย์ผู้กำจัดอมิตรได้แล้วเรียกได้ว่าพระธรรมราชาของชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกคิดดูนะว่าพระองค์นี่เป็นพระธรรมราชาขนาดไหนธรรมะเนี่ยสอนได้วิจิตพิสดารเรื่องขันธ์อย่างเดียวนะถ้าของเราเอาขันธ์5 1 2 3 4 5ก็พูดได้เท่านั้นบัญญัติขึ้นเองก็ไม่ได้ว่าตามก็ได้เท่านั้นแต่ของพระองค์เนี่ยขันธ์เนี่ยดูที่วิธีแสดงเนี่ยนะหลากหลายขนาดไหนเรื่องปัจจัยก็สอนไว้อุ๊ยมากมายวิจิตพิสดารเหลือเกินเนี่ยเป็นพระธรรมราชาจริงๆเป็นเจ้าของธรรมจริงๆพระองค์นี้เป็นเหมือนกษัตริย์พระองค์นี้กำจัดอมิตรได้แล้วก็คือพระองค์นี้กำจัดใครก็กำจัดเดรัจฉีเดรัจฉีก็เรียกว่าศัตรูเหมือนกันหรือมารพร้อมทั้งเสนาความมืดมนอนธการได้แล้วทรงส่งเนรมิตนครธรรมะขึ้นเมืองของพระพุทธเจ้าก็คือเมืองธรรมนะเมืองธรรมะทรงทำศีลให้เป็นกำแพงเนี่ยนะถ้าเปรียบเมืองอะนะศีลเนี่ยเป็นกำแพงทรงทำพยานของพระองค์นี้ให้เป็นซุ้มประตูเอาไว้ที่พระนครนั้นข้าแต่พระธีระเจ้าศรัทธาของพระองค์เป็นเสาระเนียดเสามิระเนียดนะการสังวรเป็นนายทวารบานสังวร5เนี่ยศีลและสังวรเป็นต้นคือยามอ่ะเฝ้าประตูสติปัฏฐานเป็นป้อมนะเป็นป้อมเป็นยามคอยตรวจรักษาการข้าแต่พระมุนีปัญญาของพระองค์เนี่ยเป็นสนามและพระองค์ได้ทรงสร้างธรรมวิถีมีอิทธิบาทเป็นทางสี่แยกพระวินัย1พระสูตร1พระอภิธรรม1พระพุทธพจน์ทั้งสิ้นมีองค์9นี้เป็นธรรมสภาของพระองค์นะพระไตรปิฎกเป็นธรรมสภาเลยแหละสุญญตาวิหารสมาบัติอนิมิตตวิหารสมาบัติอัปปนิหิตะสมาบัติอเนนชธรรมนิโรธธรรมเป็นกุติธรรมของพระองค์คือที่อยู่ของพระพุทธเจ้านะก็เข้าเนี่ยสุญญตาสมาบัติบ้างอนิมิตตาสมาบัติบ้างอัปปนิหิตาสมาบัติบ้างเข้าอเนนชาคืออรูปฌานบ้างเข้านิโรธสมาบัติบ้างอย่างเงี้ยนะเนี่ยคือที่อยู่ของพระองค์นะเรียกว่ามนเทียนที่ประทับของพระองค์อ่ะพระธรรมเสนาบดีของพระองค์มีนามว่าสารีบุตรผู้ถูกยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางปัญญาและเป็นผู้ฉลาดในปฏิภาณข้าแต่พระมุนีปุโรหิตของพระองค์ นามว่าโกริตะโกริตะใครพระโมคคัลลานะใช่ไหมผู้ฉลาดในจุตูปปาตญาณผู้ถึงฝั่งบารมีด้วยฤทธิ์ข้าแต่พระมุนีผู้พิพากษาของพระองค์มีนามว่ากัสสปะเป็นผู้เลิศในทุดงคคุณเป็นต้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งวงเก่าแก่มีเดชสูงยากที่จะเข้าถึงได้ข้าแต่พระมุนีผู้รักษาคลังพระธรรมของพระองค์มีนามว่าอานนท์เป็นพหูสูตรทรงจำธรรมะไว้ได้และรู้ปาฐะทุกอย่างในพระศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นมหาฤาษีทรงตั้งพระเถระเหล่านั้นไปทั้งหมดทรงมอบการวินิจฉัยอธิกรณ์ที่ท่านผู้เป็นปราชญ์แสดงไว้แล้วในพระวินัยให้แก่ข้าพเจ้าโอ้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนพระราชาเลยประทำคำสอนทั้งหมดเหมือนกับเมืองเป็นอาณาจักรเพราะฉะนั้นพระสาวกแต่ละองค์ก็เหมือนกับตำแหน่งใหญ่โตนั้นการที่พระพุทธเจ้าจะบำเพ็ญบารมีกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับการสร้างเมืองนั่นเองนะแต่เป็นเมืองธรรมอ่ะเมืองที่บริบูรณ์ไปด้วยโลกุตระธรรมนั้นพระอุบาลีเนี่ยเป็นศาลเนี่ยนะคอยตัดสินวินิจฉัยอธิกรณ์เรื่องราวทั้งหลายพุทธสาวกรูปใดรูปหนึ่งก็ตามถามปัญหาในพระวินัยข้าพเจ้าไม่มีความคิดในเรื่องนั้นว่าจะบอกเรื่องอื่นนั่นแหละแก่เขาคือไม่ถ้าถามเรื่องวินัยเนี่ยไม่มีการบ่ายเบี่ยงไม่มีการเอียงเอียงอ่ะตอบได้ทันทีเพ๊ะๆหมดอ่ะในพุทธเขตมีพุทธสาวกประมาณเท่าใดในพุทธสาวกจำนวนเท่านั้นไม่มีผู้เสมอกับข้าพเจ้าในทางพระวินัยเว้นไว้แต่พระมหามุนีและผู้ยิ่งกว่าจักมีแต่ที่ไหนผู้เท่ายังไม่มีใครจะไปยิ่งกว่ามั้งพระสมณะโคดมประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ทรงเปล่งพระสุรเสียงอย่างนี้ว่าอุบาลีเนี่ยไม่มีผู้เสมอเหมือนทั้งในพระวินัยและขันธกะทั้งหลายณวังคสสุตาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งหมดยังลงในพระวินัยพระวินัยนี้ก็เป็นอายุของศาสนานะพระสาวกมีประมาณเท่าใดมีปกติเห็นพระวินัยว่าพระวินัยเนี่ยเป็นรากเหง้าวินัยเนี่ยเป็นมูลของศาสนาถ้าต้นไม้นะต้นวินัยเนี่ยเป็นรากอะเป็นรากของคำสอนที่ประกอบไปด้วยองค์9พระสมณะโคดมผู้ประเสริฐกว่าสักยราชทรงระลึกถึงกรรมของข้าพเจ้าได้แล้วประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะข้าพเจ้าได้ปรารถนาตำแหน่งนี้มาเป็นเวลาแสนกับข้าพเจ้าได้บรรลุประโยชน์นั้นแล้วถึงบารมีในพระวินัยแล้วข้าพเจ้าได้เป็นช่างกระบอกผู้สร้างความเพลิดเพลินให้แก่สักยราชมาก่อนละทิ้งชาตินั้นแล้วมาเกิดเป็นบุตรของพระมหาฤาษีในกับที่สองถอยหลังแต่กับนี้ไปถอยหลังหนึ่งกับนะกับเนี่ยนะถอยหลังไปหนึ่งกับเนี่ยได้มีกษัตริย์ปกครองแผ่นดินนามว่าอัญชสะเนี่ยนะท่านจะพูดถึงกรรมของท่านนะพูดฝ่ายดีมาตลอดนะถ้าพูดฝ่ายไม่ดีบ้างเป็นกษัตริย์ผู้มีเดชไม่มีที่สุดมีพระบริวารไม่มีท้วนมีทรัพย์มากข้าพเจ้าได้เป็นขัตติยราชสกุลของพระองค์มีนามว่าจันทนะก็คือเป็นลูกของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้เย่อหยิ่งเพราะความเมาในชาติและเพราะความเมาในยศและโภคะช้างจำนวนแสนประดับประดาด้วยขชาภรณ์พร้อมสับตระกูลมาตังคะตกมันสามแห่งห้อมล้อมข้าพเจ้าทุกเมื่อโอ้กษัตริย์ยิ่งใหญ่มากนะช้างตามเสด็จเนี่ยนะแสนเชือกอ่ะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าประสงค์จะไปอุทยานมีพลนิกายของตนออกหน้าไปจึงได้ขึ้นช้างต้นน่ะคือช้างมิ่งขวัญน่ะออกจากพระนครไปครั้งนั้นพระประเจกพุทธเจ้าพระนามว่าเทวละถึงพร้อมด้วยจรณะมีทวารอันคุ้มครองดีแล้วก็ได้มาข้างหน้าของข้าพเจ้าเนี่ยนะพระนี่ยืนอยู่ข้างหน้านะเป็นไงเห็นแล้วเลื่อมใสป่ะข้าพเจ้าจึงได้ใส่ช้างต้นนั้นเข้าไปล่วงเกินพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นใส่ช้างจะไปฆ่านั่นแหละต่อจากนั้นช้างต้นนั้นก็เกิดเดือดดาลขึ้นไม่ยอมก้าวเท้าไปข้าพเจ้าเห็นช้างก็ไม่พอใจก็ได้โกรธพระพุทธเจ้าคือพระปัจเจกเบียดเบียนพระปัจเจกกับพุทธเจ้าแล้วก็ไปยังอุทยานก็แสดงว่าด่าทั้งสารพัดข้าพเจ้าไม่พบความสำราญในที่นั้นเหมือนคนเนี่ยถูกไฟไหม้ศีรษะ พอด่าเสร็จเหยียดย้ำดูหมิ่นทุกอย่างที่พอใจนะไปก็เดือดร้อนละถูกความกวนกวายเผ็ดเผาเหมือนปลากินเบ็ดนะว่าท่านผู้มีคุณแป๊บเดียวนะเดือดร้อนเลยพื้นแผ่นดินเนี่ยมีสาครเป็นขอบเขตเป็นเสมือนไฟเนี่ยลุกไปทั่วสำหรับข้าพเจ้าร้อนมากเดือดร้อนทันทีเลยก็เลยเข้าไปเฝ้าพระบิดาได้ทูลคำนี้ไว้ว่าหม่อมฉันล่วงเกินพระสยามภูคือพระประเจกพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองเหมือนยุอสรพิษให้เดือดดาลเหมือนโหมไฟกองใหญ่และเหมือนฝึกช้างตกมันพระชินเจ้าพระองค์นั้นน่ะผู้มีเดชสูงแรงกล้าข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแล้วก่อนที่พวกเราทุกคนจะพินาศพวกเราจักพากันขอขมาพระมุนีนั้นถ้าหากพวกเราจักไม่ยังพระมุนีนั้นน่ะทรงฝึกพระองค์แล้วมีพระหฤทัยตั้งมั่นแล้วให้ทรงทราบไซรัฐของเราเนี่ยจะแหลกลานไม่เกินในวันที่7เห็นไหมโอ้โหไปเล่นกับผู้มีคุณใช่ไหมก็แหลกลานอ่ะก็เหมือนกับที่เขาบอมพระพุทธรูปใช่ไหมไม่นานก็ถูกบอมแผ่นดินก็ไว้เนี่ยนะอันนี้คือกรรมที่ทำไว้แล้วเนี่ยก็เดือดร้อนละมันพระราชาทั้งหลายชื่อว่าสุเมฆละโกศยะสิกขวะสัตตกะพร้อมด้วยเสนาตกทุกข์ได้ยากเพราะล่วงเกินฤาษีทั้งหลายเมื่อใดฤาษีทั้งหลายผู้สำรวมแล้วประพฤติพรหมจรรย์โกรธเมื่อนั้นฤาษีเหล่านั้นจะบันดาลให้โลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกทั้งสาครและบรรพชให้พินาศไปได้ นะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็เลยประชุมราชบุรุษทั้งหลายในที่ประมาณ 3,000 โยชน์เข้าไปหาพระสยามภูเพื่อต้องการแสดงโทษผิดทุกคนมีผ้าเปียกและศีรษะเปียกน้ำเหมือนกันหมดกระทำอัญชลีหมอบแทบบาทของพระพุทธเจ้าได้กล่าวคำวิงวอนนี้ว่าข้าแต่พระมหาวีระขอท่านโปรดอภัยโทษแก่ชนที่ร้องขอพระมหาวีระบรรเทาความเร่าร้อนและอย่าให้รัฐของพวกข้าพเจ้าพินาศเลยมวลสัตว์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์พร้อมทั้งอสูรเผ่าทานพพร้อมด้วยรากสดพึงพากันเอาค้อนเหล็กมาตีศีรษะของข้าพเจ้าอยู่ทุกเมื่อความโกรธจะไม่เกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าเหมือนไฟสถิตอยู่ในน้ำไม่ได้อันที่จริงพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่โกรธหรอกเหมือนกับไฟเนี่ยนะไฟปกติธรรมดาเนี่ยไม่ติดอยู่แล้วบนน้ำอ่ะเหมือนพืชไม่งอกบนหินเหมือนกิมิชาตคือหนอนเนี่ยไม่ดำรงชีวิตอยู่ในยาขนานวิเศษไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่กระเทือนพระหฤทัยเหมือนแผ่นดินไม่สะเทือนสาครที่นับจำนวนน้ำไม่ได้ก็ไม่กระเพื่อมและอากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ไม่ปั่นป่วนพระมหาวีระผู้ฝึกดีแล้วอดกลั้นได้แล้วและมีตบะเจ้าประคุณทั้งหลายผู้อดทนและอดกลั้นได้แล้วจะไม่มีการไปพระประเจกพระพุทธเจ้ากล่าวคำนี้เพื่อจะบรรเทาความเร่าร้อนอันนี้ทั้งหมดที่พูดไปเมื่อกี้เป็นคำของพระประเจกนะว่าท่านไม่ได้เดือดร้อนท่านไม่โกรธเลยไม่โกรธเหมือนไฟไม่ไหม้บนน้ำเหมือนพืชไม่งอกบนหินเหมือนนอนเนี่ยไม่อยู่ในยาพิษเหมือนกันพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่สะเทือนใจเลยเหมือนแผ่นดินไม่สะเทือนนับไม่ได้เหมือนน้ำเหมือนอากาศไม่มีที่สิ้นสุดท่านเหล่านั้นฝึกฝนกายวาจาใจเรียบร้อยหมดแล้วเป็นคนที่มีขันติมีตบะเป็นผู้ที่อดทนอดกลั้นไม่มีการปฏิสนธิในที่ใดอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านก็กล่าวคำเร่าร้อนเพื่อบรรเทาความเร่าร้อนก็เหาะขึ้นฟ้าต่อหน้ามหาชนในครั้งนั้นพอเขาขอขมาเสร็จท่านก็เหาะไปข้าแต่พระมหาวีระด้วยกรรมนั้นข้าพระองค์ได้เข้าถึงความเป็นคนชั้นต่ำล่วงเลยกำเนิดนั้นมาแล้วจึงเข้าไปยังอภัยบุรีคิดดูนะก็ไปด่าดูหมิ่นไว้เนี่ยนะข้าแต่พระมหาวีระแม้ในครั้งนั้นข้าพระองค์ทรงแก้ไขความเร่าร้อนที่แผดเผาข้าพระองค์คือสถิตมั่นอยู่ในข้าพระองค์และข้าพระองค์ได้ให้พระสยามภูอดโทษแล้วข้าแต่พระมหาวีระแม้วันนี้ข้าพระองค์ก็ทรงดับไฟ3กองแม้วันนี้พระองค์ก็ทรงดับไฟ3กองให้ข้าพระองค์ผู้กำลังถูกไฟ3กองเนี่ยเผาลนอยู่และข้าพระองค์ก็ถึงความเยือกเย็นท่านเหล่าใดมีการเงียบโสดลงฟังข้าพเจ้าจักบอกเนื้อความคือบทตามที่ข้าพเจ้าได้เห็นแล้วแก่ท่านเหล่านั้นขอท่านทั้งหลายจงฟังคำของข้าพเจ้าผู้กล่าวอยู่ ด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าดูหมิ่นพระสยามภูคือพระประเจกพระพุทธเจ้าผู้มีพระหฤทัยสงบผู้มีพระหฤทัยมั่นคงแล้ววันนี้ข้าพเจ้าได้ถึงกำเนิดต่ำทรามก็เป็นช่างตัดผมก็เหมือนที่ทาสเขาอะนี่แหละที่ไปด่าไว้นะท่านทั้งหลายอย่าพลาดขณะเวลาเลยคืออย่าล่วงเลยขณะนะเพราะผู้ที่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปย่อมเศร้าโศกเสียใจคนที่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเขาเสียใจกันทั้งนั้นแหละท่านทั้งหลายควรพยายามในประโยชน์ของตนท่านทั้งหลายจะให้ขณะเวลาประสบผลไม่ล่วงไปเปล่ามันก็อย่าปล่อยนะอย่าปล่อยชีวิตอย่าปล่อยขณะให้ล่วงเลยกันไปนะเหมือนกันก็ยาเหล่านี้คือยาสำโรคเป็นพิษร้ายกาจสำหรับบางพวกแต่เป็นโอสถสำหรับคนบางเหล่ายานะยาอย่างเดียวกันใช่ไหมเป็นยารักษาบางคนใช่ไหมแต่จะไปเป็นยาพิษอีกบางคนก็เหมือนสมัยนี้ก็ยาบางคนกินแล้วถูกโรคหายใช่ไหมบางคนกินแล้วแพ้อย่างเงี้ยส่วนยาถ่ายเป็นยาพิษร้ายกาจสำหรับบางคนแต่ก็เป็นโอสถสำหรับบางคนยาถ่ายนะช่วยเหลือบางคนแต่ก็ในบางคนก็แย่เลยอ่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉะนั้นเหมือนกันเป็นยาสำโรคสำหรับผู้ปฏิบัติคือผู้เจริญตามผู้ปฏิบัติตามเนี่ยนะสำโรคพิษออกได้หมดอ่ะเป็นเสมือนยาถ่ายสำหรับผู้ตั้งอยู่ในผลเป็นเหมือนโอสถสำหรับผู้ได้ผลแล้วเป็นบุญญาเขตสำหรับผู้แสวงหาโมกขธรรมแต่ในขณะเดียวกันนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเสมือนยาพิษที่ร้ายกาจสำหรับผู้ประพฤติผิดจากคำสั่งสอนเผาคนคนนั้นเหมือนอสรพิษต้องยาพิษชนิดร้ายแรงที่คนอื่นดื่มแล้วก็จะผลาญชีวิตพูดถึงยาพิษร้ายแรงเนี่ยนะจะผลาญชีวิตเขาเพียงครั้งเดียวส่วนคนผิดพลาดในคำสอนของพระพุทธศาสนาจะหมกไหม้ในนรกนับแสนโกฏกับเขาย่อมข้ามโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกได้ด้วยขันติธรรมอหิงสาธรรมและด้วยความเป็นผู้มีเมตตาจิตเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นจึงทรงเป็นผู้ไม่มีความเครื่องเครียดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเสมือนปฐพีเหมือนแผ่นดินนะแผ่นดินก็ไม่ทรงอยู่ในลาภความเสื่อมลาภทั้งในการนับถือและการดูหมิ่นเคยเห็นแผ่นดินนี่ดีใจไหมเคยเห็นเสียใจไหมไม่มีนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นน่ะจึงทรงเป็นผู้ไม่มีความเครื่องเครียดพระมุนีนี้ทรงมีพระทัยเท่าๆกันสำหรับสรรพสัตว์ทั้งในพระเทวทัตนายขมังธนูโจรองคุลีมานพระราหุลและช้างธนบาลคือช้างนาลาคีริงเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเหล่านี้ไม่ทรงมีความแค้นเคืองไม่ทรงมีความรักสำหรับสัตว์ทั้งหมดคือทั้งเพชฌฆาตและพระโอรสพระพุทธเจ้าทรงมีพระทัยเท่าๆกันรักศัตรูกับคนรักพอกันหมดเลยเนี่ยคนเห็นอันตรายแล้วพึงประนมมือเหนือศีรษะไหว้ผ้ากาสาวพัดที่เปื้อนอุจจาระอันเจ้าของทิ้งแล้วซึ่งเป็นธงของฤาษีเพราะฉะนั้นก็บอกว่าแม้กระทั่งผ้าเปื้อนอุจจาระนะผ้ากาสาวพัดก็ต้องควรกราบไหว้เหมือนกันพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตนานแสนนานในปัจจุบันและอนาคตทรงบริสุทธิ์เพราะธงนี้ถ้าย้อมน้ำฝาทำให้ท่านเหล่านั้นบริสุทธิ์กันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเหล่านี้นั้นจึงเป็นผู้ควรแก่การนมัสการข้าพเจ้าย่อมทรงจำพระวินัยที่ดีที่เป็นกำหนดหมายของพระศาสดาไว้ด้วยใจข้าพเจ้าจักนอบน้อมนมัสการพระวินัยพักผ่อนอยู่ทุกเมื่อพระวินัยนี้เป็นอัธยาศัยของข้าพเจ้าพระวินัยเป็นที่ยืนเป็นที่จงกรมของข้าพเจ้าถ้าเป็นพวกเราก็คือศีลนั่นแหละมีศีลเป็นที่ยืนเป็นที่เดินเป็นที่จงกรมอ่ะนะข้าพเจ้าสำเร็จการอยู่ในพระวินัยคือศีลพระวินัยคือศีลเนี่ยเป็นอารมณ์ของข้าพเจ้าคำว่าวินัยก็คือศีลนะอย่าไปคิดอย่างอื่นข้าพเจ้าบรรลุถึงบารมีในพระวินัยเป็นทั้งผู้ฉลาดในสมถะข้าแต่พระมหาวีระด้วยเหตุนั้นพระอุบาลีจึงไหว้แทบพระยุคลบาทของพระศาสดาข้าพระองค์นั้นน่ะออกจากบ้านนี้ไปบ้านนู้นจากเมืองนี้ไปเมืองนู้นเที่ยวนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และความที่พระธรรมเป็นธรรมดีพระอุบาลีก็เป็นอย่างนั้นนะกิเลสทั้งหลายข้าพระองค์เผาแล้วภพทั้งหมดข้าพระองค์เนี่ยถอนแล้วอาสวะทั้งหลายเนี่ยหมดสิ้นไปแล้วบัดนี้ภพใหม่ไม่มีการมาของข้าพระองค์ในสำนักของพระองค์ผู้ประเสริฐเป็นการมาดีแล้วจริงๆวิชาสามข้าพระองค์ได้บรรลุแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ได้ปฏิบัติแล้วปฏิสัมภิทาสี่วิโมกแปดอภิญญาหกเหล่านี้ข้าพระองค์ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ได้ปฏิบัติแล้วก็ท่านก็ได้ทำกิจในพระศาสนามากตอนสังคายนาพระวินัยเนี่ยท่านเป็นผู้สังคายนาพระวินัยเป็นผู้ตอบปัญหาพระวินัยส่วนพระสูตรกับพระพิธรรมนี้เป็นภาระของพระอานนท์ก็ในที่นั้นพระศาสดาให้ท่านเรียนพระวินัยปิฎกทั้งหมดด้วยพระองค์เองต่อมาภายหลังท่านวินิจฉัย3เรื่องคือเรื่องพารุกัจฉกะเรื่องอชุกะและเรื่องพระกุมารกัสสปะ3เรื่องเมื่อท่านวินิจฉัยเสร็จแต่ละเรื่องพระศาสดาก็ให้ประทานสาธุการทรงการทำวินิจฉัยทั้ง3เรื่องให้เป็นอุบัติเหตุทรงตั้งพระเถระไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าพระวินัยทรทั้งหลายก็คือวินิจฉัยได้เหมือนพระพุทธเจ้าว่างั้นอยู่มาภายหลังวันอุโบสถวันหนึ่งเวลาแสดงปาฏิโมกข์ท่านก็ให้โอวาทภิกษุทั้งหลายคือให้โอวาทลูกศิษย์ว่าผู้ที่ออกบวชใหม่ๆด้วยศรัทธายังใหม่ต่อการศึกษาควรคบหากัลยาณมิตรผู้มีอาชีพบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ควรเกียจคร้านที่บอกว่าบวช ด้วยศรัทธาก็คือไม่ได้บวชประสงค์จะเลี้ยงชีพไม่ได้บวชประสงค์จะหนีหนี้หนีอะไรสักอย่างหรอกแต่ว่าบวช ด้วยเชื่อกรรมและผลของกรรมด้วยเชื่อคุณของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็บอกว่าควรคบต่อกัลยาณมิตรผู้มีอาชีพบริสุทธิ์ไม่เกียจคร้านความว่าควรเข้าไปหากัลยาณมิตรผู้ทรงไว้ซึ่งลักษณะที่ตรัสไว้ว่าเป็นที่รักเป็นที่เคารพนับถือเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสามารถแสดงอัตธรรมได้ลึกซึ้งชื่อว่ามีอาชีพบริสุทธิ์เพราะเว้นจากมิจฉาอาชีพชื่อว่าไม่เกียจคร้านก็เพราะเป็นผู้ปรารภความเพียรเพราะฉะนั้นควรคบหาสมาคมโดยการรับโอวาทอนุสาสนีคำพร่ำสอนของท่านผู้ออกบวชใหม่ๆด้วยศรัทธายังใหม่ต่อการศึกษาควรพำนักอยู่ในหมู่สงฆ์ผู้ฉลาดศึกษาพระวินัยให้เข้าใจคือให้อยู่ในชุมนุมสงฆ์โดยการบำเพ็ญวัดปฏิบัติต่างๆก็ทำให้บริบูรณ์แล้วก็ศึกษาวินัยบอกว่าต้องฉลาดทำความรู้ความเข้าใจศึกษาปริยัติคือวินัยด้วยว่าวินัยเนี่ยเป็นอายุคือเป็นชีวิตของพระศาสนาเมื่อพระวินัยยังอยู่พระศาสนาก็เป็นอันยังดำรงอยู่จริงๆนะถ้าว่าเป็นรายคนเนี่ยถ้าไม่เอาศีลแล้วนะศาสนาคือปริยัติศาสนาก็ดำรงอยู่ไม่ได้ปฏิบัติศาสนาก็เกิดไม่ได้แล้วก็ปฏิเวศาสนาการบรรลุก็เกิดไม่ได้อยู่แล้วอันศาสนาเนี่ยก็ต้องขึ้นด้วยศีลถ้าไม่เอาศีลไม่ประพฤติปฏิบัติตามศีลก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าพระวินัยนี้เป็นอายุของศาสนาเมื่อพระวินัยยังคงอยู่พระศาสนาก็ยังเป็นอันดำรงอยู่ภิกษุผู้ออกบวชใหม่ๆด้วยศรัทธาผู้ยังใหม่ต่อการศึกษาต้องเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่ควรและไม่ควรไม่ควรประพฤติตนเป็นคนออกหน้าออกตาอธิบายว่าเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่ควรและไม่ควรฉลาดในความละเมียดละไมด้วยพระสูตรแล้วก็สุตตานุโลมเป็นต้นคำว่าอปุรักขโตได้แก่ไม่ควรเป็นผู้ออกหน้าออกตาคือไม่มุ่งหวังการเป็นหัวหน้าจากที่ไหนด้วยตัณหาเป็นต้นนั่นเองก็คืออย่าไปปรารถนาความเป็นใหญ่เป็นโตเอาตัณหานำหน้าอย่างเดียวมุ่งแต่เป็นเจ้าหมูเจ้าคณะโดยที่ไม่รู้ตัวเองเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายในภายหลังเป็นอย่างมากอันโอวาทของพระอุบาลีสอนพระภิกษุใหม่ว่าควรคบหากัลยาณมิตรนะเรียกว่าหาครูอาจารย์ที่ดีหน่อยแล้วก็พำนักอยู่ในหมู่สงฆ์ศึกษาพระวินัยให้ดีแล้วก็ต้องฉลาดในสิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควรแล้วก็ไม่ควรทำตนเป็นคนออกหน้าออกตาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นโอวาทที่ท่านให้ซึ่งท่านนี้ก็เป็นผู้ที่อยู่ในศีลทุกอิริยาบถท่านก็บอกว่าไม่ว่าท่านจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนสำเร็จอยู่ด้วยวินัยทั้งหมดวินัยเนี่ยสำหรับเป็นเครื่องอยู่ของท่านเลยท่านคิดแต่เรื่องศีลเหมือนกันเถอะวินัยก็คือศีลคิดแต่เรื่องศีลไปไหนก็มีแต่ศีลนำหน้าเป็นต้นนะคิดแต่เรื่องศีลยืนเดินนั่งนอนใคร่ครวญแต่เรื่องศีลเรื่องสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอน ท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์คือศีลเลยแหละแล้วก็ทรัพย์คือศีลของท่านทำให้ท่านเนี่ยได้แทงตลอดบรรลุมรรคผลจนสามารถเป็นเอตทัคคะในด้านพระวินัยแต่ข้อความที่น่าเอามาคิดอย่างหนึ่งที่บอกว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นยาถอนพิษสำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามก็เป็นโอสถสำหรับผู้ที่ประพฤติจนปฏิบัติบรรลุมรรคผลแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเสมือนยาพิษที่ร้ายกาจสำหรับผู้ที่ปฏิบัติผิดจากคำสอนเผาคนคนนั้นเหมือนอสรพิษเหมือนกันก็บอกว่าเหมือนอสรพิษต้องยาพิษยาพิษชนิดร้ายแรงที่คนดื่มแล้วจะผลาญชีวิตแค่ชาติเดียวส่วนคนที่ผิดพลาดในคำสอนก็จะหมกไหม้ตลอดโกรธกลับเป็นอันมากก็คิดดูนะว่าขนาดกินของสงฆ์ในศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสะใช่ไหมก็มาชาติหลังเนี่ยมาเป็นเปรตเนี่ยมา91กลับมาแล้วนะไอ้กรรมนั้นยังมาทำให้ผลเป็นเปรตในพุทธันดร นี้เลยอ่ะแล้วถ้าปฏิบัติผิดในแง่อื่นๆจะมีโทษขนาดไหนเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยกรรมและผลของกรรมเนี่ยควรใส่ใจให้มากผู้ที่นับถือพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนำให้เขาพ้นจากอบายทุกติวินิบาตนรกทำให้แทงตลอดอริยสัจแต่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติผิดในพระรัตนตรัยล่ะก็เหมือนกับพ่อกับแม่เราเนี่ยนะถ้าเหตุผลทั่วๆไปเนี่ยพ่อแม่เราถ้าเราเลี้ยงดูบำรุงดีก็บุญของเราเลยแหละแต่ถ้าเราประพฤติผิดปฏิบัติผิดล่ะก็บาปก็อยู่ตรงนั้นพระรัตนตรัยเนี่ยหนักกว่านั้นยิ่งกว่านั้นเยอะท่านก็ควรที่จะสังวรให้มากๆเท่าบาลีท่านบอกว่าผู้ที่ผิดพลาดในคำสอนก็จะหมกไหม้ในนรกเนี่ยเป็นโกรธกลับเลยแหละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็สำนวนว่าเข้ามาในพระศาสนาก็จะทำบาปทำกรรมให้กับตัวเองเลยนะส่วนที่เรียกว่าเราเนี่ยเป็นสาวกก็ควรจะมาศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แต่ในชั้นหลังผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเนี่ยโอ้วิจารณ์พระธรรมคำสอนแหลกไปหมดเพราะฉะนั้นกรรมเหล่านั้นนี่ก็น่าเห็นใจนะน่าสงสารเป็นอย่างมากเลยนะพระพุทธเจ้าไม่น่าสงสารหรอกพระองค์ไปดีแล้วคำสอนก็บริสุทธิ์ปราศจากมลทินพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ไปดีแล้วนะแต่ว่าคนที่มาประพฤติปฏิบัติผิดในคำสอนเหล่านั้นน่ะคือคนที่น่ากรุณาจริงๆพระธรรมคำสอนก็ไม่ได้ไปสาปไปแช่งอะไรเขาหรอกอย่างดวงอาทิตย์เนี่ยส่องสว่างให้แก่โลกใช่ไหมแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันถ้าใครไปจ้องดวงอาทิตย์ล่ะตาบอดดวงอาทิตย์โกรธหรือเปล่าไม่ได้โกรธนะแผ่นดินนี่เอาไว้เป็นที่ยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันถ้าคนเอาหัวไปทิ่มแผ่นดินน่ะคอหักตายแผ่นดินผิดหรือเปล่าก็ไม่ผิดอะไรไฟเนี่ยนะก็สำหรับสำเร็จประโยชน์หุงต้มเป็นต้นนะแต่ก็ช็อตคนตายไม่ใช่น้อยเพราะผิดพลาดกับไฟก็ไม่ได้โกรธอะไรน้ำก็เหมือนกันเนี่ยนะสัตว์ได้ประโยชน์ดื่มกินอาบเป็นต้นก็เพราะอาศัยน้ำแต่คนที่จมน้ำตายเป็นต้นก็ไม่ใช่น้อยเพราะอะไรเพราะผิดพลาดกับน้ำเองเนี่ยนะน้ำไม่ได้โกรธแค้นโกรธเคืองอะไรหรอกเนี่ยนะเพราะเขาไม่ฉลาดในน้ำเองลมก็ในยะเดียวกันเนี่ยนะอากาศก็เหมือนกันมันถ้าผู้ที่เข้ามาแล้วก็ประพฤติผิดในพระรัตนตรัยก็เป็นบุคคลที่น่ากรุณาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนนั้นก็เพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะสังวรสำรวมระวังว่าอย่าเป็นเราเลยแบบนั้นเถอะนะก็ในช่วงนี้ก็คงสมควรแก่เวลานะท่านผู้